दोस्तों लीजिए फिर हाजिर है उदित नारायण जी। इनकी आवाज में बेशुमार मोहब्बत है और इन्होंने अपना मुकाम फिल्मी संगीत में कायम किया एक बहुत जाने पहचाने गाने से। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा कयामत से कयामत तक फिल्म से। लीजिए फिर हाजिर है उदित नारायण जी। भाई और बहनों, क्या होता है हमेशा कि मैं प्रोग्राम से पहले हर चीज़ में मेरा बहुत ध्यान होता है कि ये साड़ी मेरी बहुत लकी है, ये ब्लाउज लकी है, ये कान के लकी हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब पहले साड़ी पहन के मैं आती हूँ और अगर मेरा आइटम अच्छा हो गया तो फिर मैं वो बदलती नहीं हूँ, वो आखिर तक रहता है। पर उदित जी को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हर बार ड्रेस बदल के आते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, मैं पसीने से लथपथ हो चुका था इसलिए ड्रेस चेंज किया। दीदी भी बड़ा अच्छा मजाक करती हैं। अच्छा लगता है, लोगों को हंसाती रहती हैं, स्टूडियो में भी मुझे भी बहुत हंसाती रहती हैं। साथ साथ इतना आशीर्वाद दिया है कि आज इनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ। पहचाना अरे अरे बन जाए ना बन जाए अफसाना। कुछ हो गया, कोई न पहचाना।